Słuchasz mnie? Słuchasz mnie? Wiem, że nie, słuchają mnie werble. Stoję w ostatnim rzędzie. Mówisz, że mój rap jest spoko, ale nie chcesz. Tobie żale w wódce siedząc przed lustrem. Przykra ballada o miłości, której nie ma. Życie nas zmienia, to ja w klubie siedzę w kącie i drinka kończę. Opowieść barmana, który siedział za niewinność, czoło naznaczone blizną, jest mi przykro, bo nie jedna zawróciła w głowie. A ja nie mam szczęścia do kobiet, nie mam z kim porozmawiać, bo wszyscy tylko kurwa i spierdalaj. Chcę być content, a fajne laski idą do tych, co mają force. Albo jest taka, że pytam, czy ma starszą siostrę, bo powinna teraz czytać bajki z ojcem. Otulę się kocem, zasnę, poczekam, na wrażliwość nie ma lekarstw. Często zbyt wrażliwy, oddalam się od osób, które mnie zraniły, będąc dla mnie mili, wyrządzając potem wiele krzywdy. Za bardzo naiwny, nieszczęśliwy, fina wewnętrzna klęska. Na wspomnienia nie ma lekarstw, nie ma lekarstw. Na potknięcia, na drobne błędy, które potem będą się za tobą wlekły. Pytam, którędy iść, dziś moje serce na dłoń trzymasz ty. Widzę łzy na twojej twarzy, ja niepoprawny romantyk, który kocha marzyć. Na duszy skazy, w głowie obrazy chwil, kiedy byłem okłamywany przez tak bliskich ludzi, tyle trudnych dni, bijąc się z myślami, często tak rozczarowany innych postawami, sfrustrowany. Nektar wrażliwości z mlekiem matki wyssany, karmiony uczuciami, tekst pisany krwią, życie zaznaczone łzą, umysł bliski odcięcia. Chciałbym zapaść w letarg i być jak najdalej od tego piekła. Nadzieja tylko w poetach, dopóki na wrażliwość nie będzie lekarstw. Być chcesz, nie jesteś, żyjesz, lecz tylko bezsens. Wszystko ja to pieprzę, respekt. Chcesz mieć proste, ale jak postąpić? Co da los mi dziś być kimś cieniem? Wyścig, sny prysły, budzę się i patrzę w sufit. Jak mogłem być tak głupi, jak mogłem się zgubić? Gdzieś w tym uciekam, teksty wraz z pokolenia głosem. Nie chcę waszych ocen, dajcie spokój, proszę. Zjedliście wszystkie rozumy, mam swój umysł. Wiara w sercu mym, ja i ty, ale miłość idzie mnie pamięć, sam siebie ranie. Nie mogę się pozbierać, właśnie teraz potrzebuję lekarstw. Gdy jest okropnie, czy swojego dotknę, żyjąc chwilą, czy znajdę syrop na wrażliwość.